بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي يدن فودو محاضرة يويتيدو مشكلات الطلاب كدوني بروبلم جي طالب بن وندو ده مصيب من ما كتب ابو فاطمه قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وراديو من المنتدى السلفي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي ودعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الكرام وأخوات الكريمات، أسلم عليكم بتسليمة الإسلام وأحييكم بتحية الإيمان، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وربنا الرحمن ولي ذلك والقادر عليه ومولى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عناية الله سبحانه وتعالى kanko Allahu neminɗo e dow meɗen ɗiɗo nemaji mawɗi, o moƴƴi e dow meɗen moƴƴereji ɗi tawata ko molanaɗi ko ɗuɗuɗi. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala oɗo yettuɗo hoore makko, o yamiri jiyaɓe makko ɓe yo ɓe yettumo ɓe jarnamo. O waɗi noon ko o waɗi kon kanko Allahu no handi e yettore, kadhalika no foddi e jarnore. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o nemini e dow meɗen nemaji yajuɗi, nemaji mawɗi ɗi tawi ko kanko tun andi ittiri majji e hattirde majji. O wi'i wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kanko joomi meɗen o banginani en ka Qur'anare makko teddunde, wonde o hokki en o waɗani en kala man enen ko gurdam meɗen ɗan ɗan landi tawi e wawata wurude ɓawo muɗum. O wi wonde si tawi en dari ke fiyel limu nemaji ɗi kanko Allahu o waɗani en ɗin, o wi'i wonde pellet e wawata heɓude hattirde majje. O waɗi noon kala ko woni e meɗen immorde e nema, ɗum ɗo iwa hay e nokku wawata iwde kadi hay e nokku sinaka makko kanko Allahu jalla wa ala. O wi wama bikum min ni'matin fa min Allah. Kala ko woni e moɗon immorde e nema, ɗum kaka makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala iwri. Tawi noon yettugol mo kanko Allahu e jarnugol mo, ko ɗum ɗo woni ko duminta ɗiɗo nemaaji, ko ɗum ɗo woni ko wonata sabu haa kanko Allahu o ɓeydane maajirin. O wi wa ista'adzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi lashadid. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o andini en o banginani en, o wi'i wonde si tawi hawri e yettimo e dow ɗiɗo nemaji makko, en jarnimo e dow ɗiɗo nemaji makko, o ɓeydanay en. Kono si tawi hawri en ɗetti nemaji makko ɗin kanko Allahu e yeddirimo ɗon, haray en faamu dey annden mo mari lette ɗe tawata ko lette tiiɗuɗe, lette sattuɗe. Araɗen torimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala yo tawno en e ɓeeɗo jiyaaɓe makko ɓe tawata ko jarnayɓe mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, o tawna en e ɓeeɗo jiyaaɓe makko ɓe tawata ko yettayɓe mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Heɗen seeɗo wonde reweteeɗo e goonga alaa hannduno e dewal foddi e maggal sina kanko Allah. Heɗen seeɗo kadi wonde nelaaɗo on Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ɓeeɗo ko ɓe jiyaaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala, ko ɓe nelaaɓe makko kanko Allahu jalla wa ala. Eɗen toromo kanko Allahu yo ɓeydu mantore nden e kisal ngal e dow maɓɓe, e dendagal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala artuɗo ɗo ñentina oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. Ara yeeso ɗon eɗen salmodira ngoɗo salminago islam, heɗen hewrodira ngoɗo hewrago iman. Arayno kermo koɓɓen ɓe makiri noon inchallahu jalla wa ala, yewtere meɗen nden e oɗo kikiɗe tedduɗo bi auni rabbina jalla wa ala wa bi tawfiqihi, yiiloto e oɗo mawdu'u mo tawata anwanu makko on ko ɗum woni mushkilatu tullabi fi talabi l'ilmi. Bimana ɗiɗo mushkilaji ɗi tawata ko ɗi ɓeeɗo janngana kuɓe ɓe jogiti ka janngugol maɓɓe, ka ɗaɓɓugol maɓɓe ngal ɗo gandal islam. Ko waɗi si tawi hawri en ndaari e alhaali jannga e ɓen hannde, en tawa yimɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko yimɓe ɓe tawata ɓe janngi duuɓi ɗuuɗuɗi, tawa ko ɓe janngi ko waawaali battinde e maɓɓe, ɓe waawaali maanditaade hay e huunde ko ɓe janngi kon. O woodi jannguɓe e nder duuɓi ɗi yahata noogay e ko fawi, tawa hiɓe yanngaade ɓe jannga oɗo sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam, kono tawa hay jooni ka ɓe woni ɗon ganndal ngal ngal battinaali e maɓɓe taw. Kadalika no woodi ɓe tawata ɓe janngi e nder duuɓi sappo e ko fawi, kono tawa kamɓe tigi hoore maɓɓe hiɓe maafani hoore maɓɓe, ko waɗi noon no jeya e wullitale ɗe ɓe wullitotooɗe wonde ɓe ronku ganndal ngal yo ngal waawu battinde alhaali maɓɓe on. Tawi noon ɗum ɗo fof ko wonata sabaabe muɗum ko ɗiɗo mushkilaaji, bi maana ɗiɗo probléme ji ɗi tawata kañum ɓeeɗo janngayɓe e hoore muɗum no heɓa ka janngugol maɓɓe. Waɗi ngal ɗo ganndal e hoore maggal ko ganndal ngal tawata Allahu tabaraka wa ta'ala no waɗani ngal laawol no ngal ɗaɓɓirtee. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala himo waɗani ganndal ngal, kadalika sababuuji ɗi neɗɗo on rewata e muɗum fii haa o waawa heɓude ngal ɗo ganndal ngal battina e makko, ngal tabita ka makko. Ko wona noon kadi no tabiti fiiji ɗi tawata ɗin ɗon ko ɗi mawaani, bi maana ko ɗi haɗay ɗi tabitugol ganndal ngal ka neɗɗo on, ko ɗi haɗay ɗi kadi ganndal ngal yo ngal battinka oɗo neɗɗanke wonɗo ngal ɗaɓɓude. Iɗan ko ɗum waɗi si tawi kanko oɗo neɗɗanke, si tawi o ɗaɓɓay ngal ɗo ganndal ngal tabita ka makko, ko ma o rewa e laawol ngol Allahu tabaraka wa ta'ala waɗani ngol fi ɗaɓɓugol ganndal. Si tawi mo faala yo ganndal ngal tabitu ka makko, ko ɓe kanko oɗo neɗɗanke o wakkilo o jogito ɗiɗo sababuuji wonay ɗi sabu haa ganndal ngal ngal tabita. Si mo faala yo ganndal ngal tabitu ka makko, kuma kanko oro neddo o wakkilo o woddito dendangal dido piji wonaydi sabu hangal do gandal ngal ronka tabitude ka makko hangal do gandal o wasengal ndo ko piji di tawata salafu hadhihi al umma bima'na ardibe mojjube dedo mofte kambe ko piji di be renuno hattirde renugol ko wari sibe jangi be hebi gandangal be jangi kadhalika be nafitori gandangal sitawi hauri enen tigi e hore meden e wawa hebude gal do gandal la shakka wala raib ko ma rewen e lawol gol be rewmo e mudum gol ko wari imam malik be maki rahimahullah wonde la yuslihu li hadhihi al umma illa ma la yuslihu li akhir hadhihi al ummati illa ma aslaha li awwalha be maki wonde mojjinantaade do mofte kadhalika mojjantaade do mofte woni sakkitiide do mofte si wana konko tawata mojjinanno arambe mofte den konko tawata mojjanno arano mofte den imaana kala ko faala den hebude ka der diina meden do ko ma eto den rewen wano ardibe mojjube ben be rewino fiye waawu hebude sifa ko be hebi ko kala ko andanda hore maala mojjanano benno wawata e mojjande kala ko mojjinanano benno wawata e mojjinande idanare ko ma yiltito den daare alhali mabbe on no be rewiri non fi talabi hada alilmi shar'i kala bugol mabbe gal do gandal gal tawata ko gandal sharia yankewal fiha enen kadi waawen hebude gandal gal tawata ko gandal battinaygal ko wadi gal do gandal dun don ko kural molana gal gal Allah tabaaraka wa ta'ala o okkata bal gal do gandal ko kangal buri mawnude e dendangal neemaaji ko Allah subhanahu wa ta'ala neeminta e do biddo adam si Allah tabaaraka wa ta'ala faamini goddo islam ala neema hay e goto mo tawata ko burdo mawnude bal ala neema hay e goto mo tawata ko fotowo e neemangal do gandal sabu non kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o banginani en dun ka qur'anaare makko teddunde kanko Allah tabaaraka wa ta'ala no jiya e ko banginani en e qur'al ngal do gandal teddungal kanko Allah ka o wi'i non shahida Allah annahu la ilaha illa hu wal malaa'ikatu wa ulul 'ilmi qa'iman bil qist kanko tabaaraka wa ta'ala o wi wonde kanko himo seedi malaika ben no seedi jomiraabe gande ben kadi no seedi wonde haqiqatan rewetedo e gonga ala sina kanko Allah tabaaraka wa ta'ala tu e ani no ngodo kalima woni kalimatu shahada ko sabu odo Allah tabaaraka wa ta'ala tagiri asmaa'uji din ko sabu odo o tagiri layde den ko sabu odo o tagiri malaika den ko sabu odo o tagiri yimbe ben ko sabu odo o tagiri nange ngen e lewru dum e koode den e dendangal ko o tagi ko fo tani ko sabu hadhihi al kalima sabu ngoldo ko ngol teddugol kanko tabaaraka wa ta'ala o bangi nani e nonge odo aya teddudo wonde haqiqatan ko wami sedade sedande de tawata ko timmude den tege shahadatu la ya'tariha shakkun wala rayb sedande de tawata sikke ala e mayre rutti rutti nagal ala e mayre o wi kanko tabaaraka wa ta'ala ko tato dum ko kanko Allahu jalla wa ala kadhalika e malaikaabe makko ben o wi wa ulul ilmi e bedo yimbe be tawata ko yimbe okkaabe gandal idan qarrana Allah tabaaraka wa ta'ala bainahu wa bain al malaa'ikati wa bain ahli al 'ilmi sharafan wa takriman wa ta'dhiman li ahli al 'ilmi kanko tabaaraka wa ta'ala o takkindiri hakkunde makko e beedo malaa'ikaabe makko kadhalika e beedo joomiraabe gande isman ka inde fi honnum seedagol wonde rewetedo e gonga ala siwana kanko Allahu tay ko fi wonu mo bandirani bedo karmo ko be don ko sabanede ma teddungal gal be jogitingal e sabanede ma neema mo be jogitiyon e sabanede ma bantal gal kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wadani be gal on ngaddi si tawi Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah be maaki gabada'i ul-fawa'id wande law lam yakun lil ilmi sharafun illa hadhihi illa hadhihi al-aya wallahi la kafat hadhihi al-aya sharafan lil ilmi be maaki si tawi no hawri woni ngal do gandal ngal ala teddungal hay e hunde ngal ala qur'an hay e hunde ngal ala martaba hay e goto siwana ko Allahu janti kon tunge der odo aya woni jantagol inde makko o janto inde malaika ben o takka dom beedo be tawata ko jomiraade gande tawi dum kadi ko ka tabintingol wonde ko kambe woni ko seedi ko kanko Allahu o yamiri ko yo seede tawi ko dum woni sabu tagugol makko kanko Allahu dendangal tagore ne Imam Ibn Qayyim be maaki si tawi gandangal alano qur'an alano teddungal siwana koko Allahu janti e odo aya be maaki wallahi aya on o yoni teddungal molanangal wonande gandal idan ndo holli wonde gandangal ko hunde mawde ko hunde molanane jomi menen tabaaraka wa ta'ala o wi ne laado on sallallahu alayhi wa sallam o wi wonde qur rabbi zidni ilma nelaado ma kan jomi maada tabaaraka wa ta'ala ko ayyo jomi am beydanan gandal sendari qur'anare teddune den en fuddike gila alhamdulillah e yehi ha bi rabbin nas ko pellet e yi ata e aya hay e goto ka Allahu tabaaraka wa ta'ala yamiri nelaado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yobe torono kanko Allahu ko wiyete beydari goddum siwana ngal do gandal tun Allahu wi wa qur rabbi zidni ilma nelaado maako ko ayyo jomi beydanan gandal o wiyali wa qur rabbi zidni malan nelaado maako jomi beydanan jawti o wiyali wa qur rabbi zidni jahan nelaado maako jomi beydanan teddungal e bantal o wiyali wa qur rabbi zidni azwaja nelaado maako jomi beydanan sonnabe o wiyali qur rabbi zidni mulkan jomi mi torike ma beydan Allah bal ko wi ko wa qur rabbi zidni ilma ruwani sitawi odo karmo kojo tafsiro wo mawdo woni Abu Abdullah al-Qurtubi rahimahullahu jalla wa ala be magi ka tafsiru mabbe al-jami'u li ahkam al-Qur'an ka be tafsirata odo aya teddudon be maki wonde sitawi hawri en taskitike odo aya teddudon en taway pellet ngaldo gandal no mari ko wiyete martaba molanaado kambe Imam al-Qurtubi be maki wonde law kana shay'un ashrafa 'inda Allah tabaaraka wa ta'ala min al-'ilm la amara nabiyyahu an yastazidahu minhu kama amarahu an yastazidahu min al-'ilm sitawi hawri no wodu no goddum ka Allah tabaaraka wa ta'ala bima'na nema mo onemin ta goddo ka ngurdan aduna do sitawi no wodu no ka makko to nema mo onemin ta ka aduna do buri ngaldo gandal ko pellet kanko Allah o yamireno yidaado makko on subaado makko on burnaado makko on woni nelaado on sallallahu alayhi wa sallam yobe toromo kanko Allah yo okkube beydaare den do hunde wana o yamiriri be non kambe nelaado alayhi salatu wa salam yobe toromo beydaari e ngaldo gandal sawonno gandangal ko kangal buri mawnude e dendangal neema ko Allahu tabaaraku wa ta'ala neemin ta goddo kangurna aduna do bawo o faaminde mo kaado diina islam idan haray ngaldo gandal e teddirde ni ko wadi e wawata do jantaade dendanangal bure ko arani ko ngaldo gandal hay si tawi ko yeru ko janta kon tun ka qur'ana tentinino si tawi hawri e wi'i e ya'anay dendangal deedo ayeje eno karmo kobe tafsiru bembe tafsiriri dum fadla yeng innu si tawi e hewto yay ka hadisaje ne laado on sallallahu alayhi wa sallam wadi hadise goto pet no wawi e hollude wonde galdo gandal neddo si tawi hawri o faalama giggol Allah o faalama yumeende Allah o faalama battagol ka Allah o faalama aljanna o faalama wo'itagol yite jahannama si mo faala di do piije ko ma o eto o dabbal ngal do gandal ha o hebangal wadi si dum do woopi o hebali gandal ngal haray kanko neddanke o woopi ko janta elado maki alayhi salatu wassalam e hadith selludo wondo ka sahihul bukhari ka sahih muslim hadith ittado e wodo sahabaajo teddudo muawiyatu ibnu abi sufyan radiyallahu anhuma kamen elado be maki alayhi salatu wassalam wande may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din kalamu allah faalana mojere kala neddo mo allah tabaaraka wa ta'ala o faalana dum ko wiyete mojere foti ko mojere aduna walla ko mojere laakhara dum woni yurmede makko kanko allah kadhalika giddol makko kanko allah e nadugol neddo on aljanna e dandugol neddo on letteden be maaki yufaqihu fid din allah faamina mo e der kaado dina idan Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah e Sheikh ibn Baz be maaki wande sitawi hauri en taskiti ke odo hadith moja en tawahi mo holla en wande man lam yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fid din wa man lam yufaqihu allah fid din lam yuridillahu bihi khairan be maaki kala neddo mo allah on faalana ka mojere o accay mo e majjere den o accay mo kanko neddo on e niure den kala kadi neddo mo allah acci e majjere o acci on don neddo e ko wiyete niure dum holli wonde allah faalana ka mo kanko neddan ke on ko wiyete mojere ka makko kanko subhanahu wa ta'ala ngal no gandal ko huune ne tawata hinde banti martaba hinde towi o wadi sikar mo ko bembe maaki wande fal khairu kullul khair fil ilmi والشر كل الشر في الجهل بما كي موجيرنده دندانغال مايره كو اندر غاندانغال وني بوني اون او دندانغال ماكو كو اندر ماجيرنده وني كو نغادي هاسي امام الشافعي رحمه الله بما كي من اراد الدنيا فعليه بالعلم ومن اراد الاخره فعليه بالعلم ومن ارادهما جميعا فعليه بالعلم كما امام الشافعي be maaki e ngodo kongol mabbe ngol tawata duudube no dambangol enelado alayhi salatu wassalam tawi ko tabiti kon ko maaku mabbe kambe imam shafi'i rahimahullah be maaki kala neddo faalado aduna fa alayhi bil ilmi no waddi mo jangugol wa man arada al akhirata kala faalado al akhira fa alayhi bil ilmi bimaki wa man arada ad-dunya wal akhirah ay wa man aradahuma jami'an wa ma'an kala fala radido didinno himo fala aduna himo fala al-akhirah fa alayhi bil ilm wa ma kan kone do o janga kano dina allah tabaarak wa ta'ala wono hande no je ay mushkilaji di jogitiden din yimbe burbe dudude men ko faami wonde ngal do gandal ngal ala martaba urbe dudude men ko faami ngal do gandal ngal ala teddungal ko wadi ma dama ko buri heewude ko ngeko janta ko fi martabaaje kanyum ma e teddungal ngal do gandal neddo on ko buroyta hendo yaade ko buri dudude kon ko kala khara ko dum adde sigurbe dudude ben kambe be ndari be tawi laamu ngun ka mabbe no teddi buri gandal islam ngal jawdi ndin ka mabbe no teddi buri gandal islam ngal kadhalika wonugol e newendeji aduna e weli e foti aduna non teddi ka mabbe buri gandal dina kan tay non nuno si neddo hebi sifande do finne o hebi sifare do hakille hara yo faama hore makko wonde konko o fibi don ko jahalan yo faama hore makko konko o faamiri den hakille makko don ko jahalan don ko majjere o do wadi sitani hauri o do kam ko jo teddudo وني أبو إسحاق إبراهيم ابن مسعود الألبيري الأندلسي رحمه الله إنكو بوصيته أورو جد الجمعه ما كتيرو أبو بكر ببنني مو وصيه متواتك وصيه مرضو أبيات جتيمي دركان ما إسابوي إجوي تابيرون لفوك في وصيه بل جد الجمعه كهن لو أورير تكادنا دو في يواو دقوي دنيالان درنجل no jiya e ko be jantani mo ton fi ko yo wondiri e ngal do gandal be makani mo wonde ja'alta al-mala fawqa al-ilmi jahlan la amruka fil qadiyyati ma 'adalta wa baynahuma bi nass al-wahyi bawlun sata'lamuhu idha taha qara'ta la in rafa'a al-ghaniyyu liwa amalin la anta liwa 'ilmika qad rafa'ta la in jalasa al-ghaniyyu 'ala al-hashaya la anta 'ala al-kawakib qad jalasta wa in rakiba al-jiyada musawwamatin la anta manahij at-taqwa qad rakibta kam imam al-albiri rahimahullah bi ma kani odo gedal jomabe abubakr بما كي جعلت المال فوق العلم جهلا بما كي غادي تي جاودي نيغا وادي هوري غاندانغال كو ايو بيدو اندوم كو ماجيرم هنا يانغانو جاودي نيم بوري كو يانغانتو دا غاندانغال كو ايو گيدال جو اندوم كو ماجيرم جعلت المال فوق العلم جهلا بما كي لا امرك في القضيه ما عدلت مي ووندي كو بلت اندر كو نياودا كو غاندوندال wadi nga detti ko tawata ko ko lannata kon aburni dun don e dow ko tawata ko ko tabiti kon ko ko luttata wadi jawdi din ko ndi duudi wo ko ndi duudi ko imma lanna accandi walla ndi lanna ndi accama amma ngal do gandal haysi tawi hawri an neddan ke on amayi ngal do gandal hara hingal lutti bawo mana tanke hingal gollitire de ka hore leedino hare ka wonda ton kanu gandal ngal ngal tawayta ton wadi علي بن ابي طالب قد ورث بماك رضي الله عنه بماك فرحنا بقسمه الجبار فينا لنا العلم وللجهال مال فالمال يفنى والعلم يبقى ولا يزال بماك ان جولبن ويلتوري سندور دي جومي مين تبارك وتعالى وسندني الله سندي وودني العلم لنا العلم وودني اندغول مكانكو الله andugol diina makko kan andugol ko yidi gon andugol ko faala gon andugol ko honno yarete aljanna ko honno dadirte yite be makillana alilmu walil juhali malan o wadani beedo be tawata ko majjube be woni beedo he feraabe kanko tabaaraku wa ta'ala wadani be ko wiyete jawdi ko be maki kambe ali ibn abi talib wanda fal ilmu e fal malu yafna be maki jawdi din dilanne o radio men o wadi sendarti mo en miji tike numruz ibn kan'an no marmo jawdi moja kono din jawdi makko en heddo rabatte mayri ka wonden do wa kadhalika qarun yahore mudun no marno jawdi moja en ala nafitorde din jawdi makko ka wonden do ben don e ko nandi e mabbe bellan nino kambe e jawle mabbe de be maki kambe ali ibn abi talib wande tawino wal ilmu yabqa wa la yazalu bi maana gandangal kangal ko luttay ngal ngal lannata fewu anno anne do si tawi an amayi a acci ko jannuda ko imma defte de walli fidade wala darsuji di jannunade wala e wajuji di wajidade tawirun do foko lillahi wa fillahi waruda sabu allah tabaarak wa ta'ala si awalike asurru yama tanke dun do no bollitirede kangurna aduna do baraji din di yahaydi tawama wadun imam ibn qayyim al-jawziyya be makika daftare mabbe wiyatende miftaru daris sa'ada ya mujallad arano be maki wande fal alimu mayyitun ba'da wafatihi walakinahu hayyun bainan nas والجاهل حي في حياته ولكنه ميت بين الناس بما كن متواتا كو غاندو كو جانغودو سي اوماي فيو او سوراما كو غوغا اوماي كونو بما كي سيندارما حقوند ييمبه بن تاويته مودي اي جوني او روحي مو ووري نو واي واسي تاوي كان كو نيدو ني مو ووري نار موجا سنتي هاندن وانا ابو هريره رضي الله عنه سنتي هاندن وانا انس بن مالك رضي الله عنه سندتي هنه وانا امام البخاري سندتي هنه وانا امام مسلم اندتي وانا امام مالك امام احمد اندتي وانا شيخ الالباني رحمه الله اندتي وانا شيخ ابن باز شيخ عثيمين بيدو فوبي فجينينو بسرام كان القبر جمعبه كونو هنه سنكالكلي موجه انتسكيكه en taway alhali golle mabbe den no wadi wasitawi hawri hay joni be muuri ko wadi en der nyallangal ko allah tun andi ittiri inde be ko wawlete en der nyallangal ko allah tun andi ittiri defte ko be windi ko wona jangede e nder nyallangal ko Allahu tun andi ittiri mas'alaji ko ɓeeɗo feññinani tagore nden ko wona gollitirede. Idan ɓeeɗo alhaali maɓɓe no e wasi ɓe wuuri hakkunde meɗen, ko waɗi da'iman wa abadan hiɗe wowla inɗe maɓɓe, hiɗe wowla konguɗi maɓɓe, hiɗe gollitira kadi ɗeɗo defte maɓɓe, hiɗe janndidirade hakkundaji meɗen. ɓe maki amma oɗo neɗɗo mo tawata ko aljahilu, neɗɗo majjuɗo on, oɗo neɗɗo ko o wuuri ɗon innete modi pellatuhi mo wuuri, waɗi jama'a o yi'ay mo, o yi'ay jama'a o. Kono si ndarama alhaali makko o hakkunde jama'a on ka diina kan gollanteɗon, tawete huwa mayyetun beyna nnas, ko o neɗɗo mayɗo hakkunde jama'a. To ɗum addi ha si tawi kamɓe Imamul Albiri ɓe makanno ɓiɗɗo maɓɓe on taw, ɓe makani mo wonde wa tufqadu in jahilta wa anta baqin wa tujadu in alimta walau fuqitta. ɓe maki ko ayo ɓiɗɗo on si tawi hawri a majji a hattete hakkunde jama'a on, kala ka fi diina wowlete fi ko Allahu tagiri tagore nden an ko ɓawo watteɗa yejjitete. ɓe maki wa tujadu in alimta walau fuqitta, si a jangi noon kaɗo diina ha gasi, kala ka fi diina wowlete hay si tawi a ala ɗon, hay si a maayi, batte ko accuɗa kon fiyake ɗum ɗon landitete adde ndaare harano e wasi tawi hiɗa ɗon. ko ɗum ɓe makanimo ja'alta almala fawqa alilmi jahlan la amruka fil qadiyyati ma adalta wa baynahuma binassi alwahyi bawnun sata'lamuhu idha taha qara'ta. ɓe maki si a ndaari nassuji wahyu on, bi maana ƴiye arre ɗen imma ka qur'ana walla ka sunna, a taskitike ɗum ɗon a taway pellete hakkunde jawdi e gandal ɗum ɗo no woɗɗodiri hattirde woɗɗodirgo. ɓe maki ko waɗi la in rafa'a alghaniyyu liwa'a malin la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta, si tawi oɗo marɗo jawdi jama on fof sappike mo ɓe wi kaari no mari jawdi, oɗo ɓanti drapo jawdi makko nin ko o yehi wo ko alajji kaari en seenike, ko o wowli wo ko alajji kaari en maake, ko o hewti wo ko woñi alajji kaari en ɓe feƴƴa, kala ka o naatiri ko alajji kaari en toole ɗo, tawi rafa'a liwa'a malihi, o ɓanti drapo jawdi makko nin ɓe maki la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta, an ko drapo gandal maɗa ngal woni ko ɓantuɗa. on drapo ɗon noon Allahu on no teddinimo ɓuri drapo mo tawata ko drapo jawdi on. ko waɗi on drapo gandal ɗon Allahu tabaraka wa ta'ala wernete e nokkeli tawa na yimɓe ɓe wernuma ɗon, ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wernuma. amma oɗo neɗɗo mo tawata ko jomiraɗo jawdi, kanko si o ari e ɗin ɗon nokkeli o tawa werde alamo e majje. misal muɗum si tawi hawri arama ka julirde, oɗo juma hewti, tawi pellet ko khutba juma on woni ko hewti ko darante joni, alajji kaari si seenike ɓe wawa daɗɗanede yeeso ɓe tolne ka saffa yeesojo. kono fi heɓe mari jawdi, fi ɓe mari compte bancaire ji, fi ɓe andira ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo, si tawi hawri leeru on hewti imam o leetiri hay si tawi ko ɓuri e fanɗuɗe, sattata ha ndaare ɗon inne alajji kaari ɓa ko onon ɓuri marde jawdi, hara ƴawane en ka gangunal waɗano en khutba on. hada amrun ba'id, ɗo ko Allahu wernuma. la marhaban bihi. kadhalika si tawi arama ka iidi, o nafsu shehi arete président on ara jooɗo, ministre ɓe ɓen ara jooɗo, gouverneur ara jooɗo, kala dendangal directeur e ko nandi e sifa ɗum piiji e opérateur économique marɓe jawle e ko nandi e mum fof ara e jooɗo hebbina nokku ka juulete iidi ɗon. kono pellet ɓeɗo ɓe dendangal maɓɓe président on sattata ha wiya joni ɓa komin laami leydi ndin acce mi yaha mi feƴƴa, ko waɗi noon o jogitaki konko Allahu tabaraka wa ta'ala jonnuma ɗon. Allahu tabaraka wa ta'ala wernuma e nden ɗo werde ko si tawi hawri a hewti on sati ɓe immo ɓawo ma, habbira ɓe habbira, janga ɓe janga, turoɗa ɓe turo, ɓantoɗa ɓe ɓanto, si a salmini si ɓe suusa salminde, tanke a salminani président on innata miɗo mari araɓe kayo mi salmin mi immo mi yaha. ɓe maki la anta liwa'a ilmika qad rafa'ta wala in jalasa alghaniyyu ala alhashaya, si tawi kanko alduɗo marɗo jawle on o joodike e hoore daɓɓule ɗaatuɗe bibanje moolanaaɗe danɗe ɗaatuɗe ɓe maaki wonde an alal kawakibi qad jalasta Allahu ko joɗɗinmaaka ka hoore kooɗe kanko danki kin ko ki njanɗi wo bibanje ɗen ko ɗe yaaji wo moketji ɗin ko ɗi ɗaati wo kaka leydi ɗi wallina annon Allahu tabaraka wa ta'ala no joɗɗinma ka hoore kooɗe waɗi ngal gandal ngal jogiɗa noon ko wonɗa yannganaade ngal ka yahaynoɗa ɗaɓɓungal ngal malaikaaɓe ɓe fottataɓen ɓe tippinay gabitanji maɓɓe ɗin haa ɓe wallina ɗi ka leydi yanki nanagol ko wonɗa ɗaɓɓude ko liƴƴi ɗin ka nder maayo no torade Allahu yo yaafo ma ñuuƴi ɗin ka nder gayɗe no torade Allahu yo yaafo ma colli wiirayɗi ɗin no torade Allahu yo yaafo ma malaikaɓɓen no torade Allahu yo yaafo ma hay gilɗi ɗin ka nder luuro kadi woni ton dendaangal ko tawi kon no waɗana wonki no torade Allahu tabaraka wa ta'ala yo Allahu yaafoma an ka wonɗa idan an martaba ma on kaka koode Allahu jalla wa ala joɗima ɓe maaki wonde wa in rakibal jiyada musawwamati si o ƴawi e hoore pucci labaaɗi pucci ɗi tawata ko marɗi valeur moƴƴa kaw ɗoon zamanaari ko ɗum woni hannde si o ƴawi e avion walla o ƴawi e métro walla o ƴami e otoje njane otoje labaare ɓe maaki an la anta manahija taqwa qad rakibta an ko laawi kulol Allahu ɗin wonɗa yaade e muɗum hay si tawi a wattaaki paɗe hara hiɗa seppirde teppe maaɗa ɗen kono Allahu no waɗuma e hoore laawol kulol makko ngol onon ɗon ɗiɗo si tawi malakul mawti hewtitike onge on ɗon alhaali kanko himo ka avion wal an hiɗa seppude hay paɗe a wattaaki ko o woni ton e an ka wonɗa ɗon ko pellet laawol ngol gooto kala e mum woni e muɗum e mbaɗɗa teeri ndi o woni e muɗum si waaway nafude mo e alhaali ka o maayata ɗon ko siko am wan noon ko an jogiti taqwa Allahu wi wa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa inan aray ngal ɗo gandal e hoore muɗum ko hunde nde tawata hannde enen e oɗo zamanu en hayfini e wallini ko waɗi sen darti en taway hay ka nder ɓengureeje jongalleɓe ɓen ɓe wakkili finansugol geɗal ɓe maɓɓe ɓen e fii ɗaɓɓugol fiyakuuji aduna imma fii gande aduna tun walla fii yaltugol yaha e leyɗe ɗaɓɓa jawle e ko nandi e sifaɗiɗo piiji kono amma finansangol geɗal ɓe maɓɓe ɓen yo ɓe jangukaaɗo ɗina ɓurɓe ɗuuɗuɗe ɓen hannde haaju maɓɓe ala e ɗum sabu honnu jama on no ɗetti wonde ɓiɓɓe ɓen koye ɓe wonu président koye ɓe wonu ministre koye ɓe wonu directeur koye ɓe wonu gouverneur walla ɓe wona préfet e ko nandi e sifaɗiɗo piiji kono amma ka hedde diina Allahu tabaraka wa ta'ala hande ɓurɓe ɗuuɗuɗe ɓen loppaaka yo geɗal ɓe maɓɓe ɓen jangu ɗum ɗo tawi noon oɗo ɓiɗɗo ma si a finansanimoɗo o wawi wolde français tun o wawi wowlude anglais tun o wawi wowlude espagnol tun tawi kaaɗo haala arabu fus o wawata o andali nde ɗo deftere Allahu o andali oɗo sunnanelaɗo alayhi salatu wassalam siiɗi yara kaka nation zini o gollata walla kaka nasa o gollata oɗo ñande mayɗa wo ñande mayɗa ɓe o jokkodiri ɓen si ari tawimo ko ɓe innata ko ɓe condoléance kalima mo tawata o nafatama ka waaliɗaɓe wala nafore ay hunde kanko ɓiɗɗo on tigi e hoore makko ko o waawiwde fof ko innugol kela terre soit laser sur l'âme de mon père ɗum noon on e hoore muɗum oɗo ɓiɗɗo hannde kadi alhaali makko o annda du'aji ɗi o waɗantama o annda juuroyagol maka kaburu maɗa o annda kadalika ɗettugol ko accuɗa kon sendira no diina ka wi'iri noon bal ko si tawi hawri Allahu faabaki ma tawi oɗo wonani neɗɗo mo tata ko fewuɗo galle ɗe accuɗa ɗen wona galleji ka beere yarete wona galleji ka musique heɗete wona galleji ka zinaji watte wona galleji ɗi andanɗa hoore ma ko ɗi Allahu yeddirte amma si tawi geɗal jomaɗa on jangi kaɗo dina oɗo tuma kala nde o juuli si o sujji o andi tawi wonde a walinoke fure o waɗante du'a ko ɗum nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki si neɗɗo maayi golleji makko ɗin fof taƴay sinaaɗi tati oɗon hadis anas ibni malik wondo ko sahihu muslim ɓe maaki goo si tawi hawri kanko neɗɗo on mo acci gandal wonangal nafitoreede taw ko sabu allahu o waɗirno alhaali maggal Diri, si mo accuno sadaqa jariya. Imma mo darni julirde, wallahi mo mo inilawol, wallahi mo asiko loiru, ma mo addi foraz ka yimbe be woni e nyedude, be nafitora dandiyan, ma hi mo darni dudal, no jangede don, ma hi mo sodi defte mo jonni ka dude be jangirde dun do, tanke dun don no don, baraji mo dun din tawayem. Walla, waladin salihin yadu'u lahu. Biddo mo'yo mo akiba wa makota wa oro mo du'an adem. Idan aray, galdo gandal ya hore maggal, ko hune teddunde hune mola nane. Kol wadi si Allahu tabaraka wa ta'ala, no wadani gandal galawi di netno o wawa tarewde emolo, fiyo wawu hebude, kanyung galdo gandal. Si tawi hauri o wopi din do lawi, kanko oro netanke, gandal gal e hore maggal, o wanay netno mo andan na hore madam, ko wasaado kanyungal do gandal gandangal non ibnu adam wawata ngal hebude e der ko wiyete fowtare o wadi si abdullah ibn umar radiyallahu anhuma be maki wonde li yattakhidha talibul ilmi na'alayn min al hadid be maki kala neddo mo tawata o deside o anni ke o rabba ko wiyete gandal kon ara yo wakilo da bappade didi de tawata ko jande de mojinira bi maana seppugol makko gol e dudugol makko dabbugol gol e yangagol makko gol fi yo waaw hebude ko wadi non e de gandi laamu hebortani tunka aduna e de gandi jawdi hebortani tunka aduna yoni non ko woldu woni sekkema e konko tawata ko dubburi mawnude e dendangal neemaaji ko Allahu neemin ta goddo ka aduna do ba'da al islam Idan aray dun do ko hunde ne tawata ko den duade wattu de demo jono no ji haydi do mushkilani di tawata be do dabbay be gandal no fepponirde e mudum hibe feggaade e majje ko hadata be hebugol gal do gandal gal tawata ko battinangal dun woni talabul ilmi li ghayri llahi tabaarak wa ta'ala dabbugol gal do gandal tawane do nafi allah o dabbiringal har ko woni jangirde ko fiyo be innu kari ko gando ko woni hunjorde qur'an ko fiyo be innu kari no hunje qur'an ko figa ari woyo be fejjim mo kanko o juula ko woni jangirde defte den ko fika hewti woka o hewti yo teddine inne kari ko gando fi kala ka inde karmo ko be wawlete tawa himo don fi kala ka o hewti tawa majjube be deejey si tawi neddo on ko dum do woni dabbirde gandal ngal do gandal ngal o woni dabbude ngal wontu e lette e hore makko nyalande dargal ko woni jomi meden tabaaraka wa ta'ala dewede o farli hore meden den fop ko dabbiri en ko yi wotindim mo kanko Allahu labbinanen mo dewede o wi wonne fa'budillaha mukhlishal lahu ddin ala lillahi ddinul khalis kanko Allahu wi rewu Allahu tabaaraka wa ta'ala e der dewede wattade non watara ko gite yimbe men ngedu watara umantoje yimbe men ngedu watara ko teddungal aduna enum na o welaye Allahu tabaaraka wa ta'ala en joddi makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko wadi non o wi ko woni kon e diina kanko tawata kanko Allahu o jabay o yoba kon ko ko labani mo kon kanko tun tawa on tigi ko fi makko kanko tuwa ha ko fi makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala tuwa imam ahmad ibn hanbal قلوا أدي هاسب ماك وند طلب العلم لا يساويه شيء لمن صحت نيته قيل يا أبا عبد الله كيف تصح نيته قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره كما إمام أحمد بماك وند دقب الجندل على هيهون لكتوة نمؤين ومري مرتبة ومري تدن على هيهون تدقب الجندل kono non ko wonande neddo mo tawata anni e makko on selli o laabi talibabe landi be maaki kono yo baben abdullahi ko honno non anni e neddo on laabirta honno anni on sellirta be maaki ko yo taw e der ko dabbata gandal gal kon ko piji didi woni ko faandi hunde tammene alaano hunde ananere nen ko anni ko rafa al jahli an nafsihi ittugol majjere nen e hore makko kanko to fi o andu ko honno o rewirta joni ma dimmundum hara ko anni kadi ko rafa'al jahli an ghayrihi yani nas yo ittu majjere denge himbe luttube ben kadi o wona sabu kanko e hore makko o yahenere den o wona sabu kambe kadi e hore mabbe be yandaygo Imam Ahmed de Maki kala mo tawata anni e makko on ko woni yanganade gandal kon ko dido piji dini o do haray anni e makko o laabi kon ko woni dabbude dum ala burdo mo marde martaba e ko dabbete ko foka ngurna ngadno eh wali ibnu adam sida firi gandal fi aduna ko tana wari hadis ne laado on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadis mo imam at-tirmidhi bi filli ka sunan mabbe ittare ka'b ibn malik نلانو صلى الله عليه وآله وسلم بماك وند من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار بماك كلا نتلو دا بيرو غاندل تريكو أوني جانجير دا كانكو نتلو كوفي غو يو كانكو نتلو كوتيري كرامكو دين tawakkala ka mo ba karamo ko den ka joddinte non kanko kadi o addete takko mabbe o joodo do kala ka inde mabbe wolete inde makko takkete non li yujari bihi al ulama be maki aw li yumari bihi sufaha ma fi be yimbe be tawata be hebani gandal yo hebu ko ara o yeddotira e mabbe o wenjira be dum o jasina be manu yasrif bihi wujuhan nasi ilay tawa ko woni jangirde ko fi yo o wurtu geete yimbe benge makko ka o feddi wo be nayno ciermo kaari eno ustaz kaari ono heewi gandal ono wadiri ni no wattitiri ni nelano be maki alayhi salatu wassalam kala da birdo gandal tawi ko sabu gotel e dido fiji tati be maki adkhalahu allah an-nara allah nabe yemo yite jahannam ndo holli wonde ko maw eto kanko neddo on anniya on laaba نوري حديثة بومو إمام أبو داود بفلي كسنن مقه شيخ الألباني رحمه الله بسلني مكصحيه سنن أبي داود حديثة إتارة أبو هريرة رضي الله عنه نلارون صلى الله عليه وسلم بماك من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عربا من الدنيا لم يجد عرف الجنة بماك كلا نقل جنبه غندل dina tawi ko gandal gal tawata ko gal duwa jangirede ko fi yo neddo on hebo yam janna jomi makko weltano mo o danda mo yite kono kanko o dadi ringal gandal fi yo hebirgal aradan min ad-dunya gebal ka aduna fi yo wonu almani yo wonu neddo mo tata ko accirteedo pijirin fo fi yo wonu neddo mo tata ko manteteedo yo wonu neddo mo tata ko teddinteedo aradan min ad-dunya gebe aduna ko dum woni ko o dadi ri نلانو بماكي عليه الصلاة والسلام لم يجد عرف الجنة أولو أهبو إتا أرغل الجنة معنى مودو سي الله يافناكم كأو نبو إتا مرون كاللت كاييت كنغيك كأو نبو إتا أرغل نقدرون وون يأي نقورن دي أندن دا هوري مالا ونقورن دي أرغل الجنة وليهو تتامرون كدون وواتها سي أو يالتي نيتنون ونبو إكا الجنة kono ka o letto ite ona be do so ya fanaka hakke ko loggi ko ngurgo lan janna yawta ta tawile ko gandal o dabbi kono madama o labbina nalingal allah tabaaraka wa ta'ala undo angal labbinangol allah gandangal tigi no wana sabu ha gandangal ronka tabitude e neddo on fiw ronka tabitude makko wari abdullah ibn abbas be maki wande inna ma yahfadhu ar-rajul bi qadri niyyatihi be maki neddo ko wawata hunjaade e der gandal makko gal ko yeru ko anni makko on laabi mo si tawi anni on laabani Allahu tabaaraka wa ta'ala moja Allahu arsika mo ko hunjete ko duudi si tawi anni on o laabanani Allahu tabaaraka wa ta'ala Allahu dawa mo ko hunjete no ko ko anda ka salaf wodi goto e karmo ko be salaf no maki Muammar ar-Rashid بما كي ونه ان الرجل لا يطلب العلم لغير الله تبارك وتعالى فيأبى عليه العلم حتى يكون لله جل وعلا بما كي ندو نابا غندال او يانغو او يانغو او يانغو او يانغو غاندانغال سالو فيو سابو تاودي نافي الله ونغال دابير نياندي نو لابيني اني ماكو او فيوتيني تايكو في الله هو الله تبارك وتعالى okka mo gandangal gal battina e hore makko no haray o do ko mushkila mo tawata ko njano no duudi e yimbe be tawata ko be immorto be yaha daɓɓoygol gandal wana anni e ittugol majjere nden e maɓɓe anni e ittugol majjere nden e tagore nden ko anni e fii yoɓe heɓu innde anni e fii yoɓe heɓu teddungal anni e fii yoɓe wonu yimɓe ɓe tawata ko accanteɓe inne kaari no jogii kaydi hunde kaari kaari no jogii shahada hunde kaari kaari no jogii titre hunde kaari si tawi no hawri neɗɗo on ko ɗum ɗo jogite ko ɓuri heewde e yimɓe ɓe tawata ko ni ɓe ɗaɓɓirta gandal ngal battinta e maɓɓe si ngal battiniile kadi ngal wontu e nanngal e hoore maɓɓe ñalaande darngal e no jeya e ɗin muskilaaji ɗi tawata ɓeɗo ɗaɓɓe ɓe gandal no jogiti ko tawata no wona sabu haa gandal ngal ronka battinde ngal ronka tabitude mukhalafatuhum lima alimu lundagol maɓɓe konko tawata ɓe anndi ɓe jannga haa gasa ɓe ronka gollitirde ɗum woni adamul amali bil ilmi tawa a janngi a anndi haa gasi kono lundoɗa konko jannguɗa ɗon no ko tana waɗi hiɗen anndi enen diina meɗen kam ko diinu ilmin naafi'in wa amalin salihin ko diina ka tawata ka wonata ɓaawo piiji ɗiɗi goo gandal nafaygal ɗiɗi golle moƴƴe si a heɓii gandal ngal tun golle ɗen alaa ɗon ko tana si a heɓii e naatugol e dewe ɗen tun e gollugol ngol gandal ngal alaa ko tana o ɗum addi haa si sufyan ibni uyaynata ɓe maake rahimahullah wonde man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun min alyahud wa man fasada min ubbadina fa fihi shibhun min alnasara ɓe maagi kala mo yi'uɗen enen mofte muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tawi pelletoɗen irriti o janngi o heɓi gandal moƴƴa kono en tawimo boni himo mari gandal o waɗay zina mo waɗi mo mari gandal o fenayi mo mari gandal o janfoto mo mari gandal o shirkay mo mari gandal o heɗoto musique o amoyay e ko nanndi e sifaɗi ɗo piiji ɓe maaki fa fihi shibhun min alyahud oɗo ko alyahudu o nanndi e mum ɓe maaki kala kadi mo yi'uɗen e nder mofte meɗen nden enen tawi mo ukki tumi mo tinni e rewgol allahu kono ko amalun bila ilmin ko golle ɗe tawata ɗe alda e gandal ɓe maaki fa fihi shibhun min annasara oɗo ko nanndi ko e ɓeeɗo annasarankoɓe iɗan ko hombo nanndata e moftene laaɗo alayhi salatu wassalam ko si tawi mo jogii al ilmu naafi mo jogii al amalu salih si tawi gandal heɓike ngal ala golle ko tana oɗo waɗi si tawi sufyanu thawri ɓe maaki wonde al ilmu yahtifu bil amali fa in ajabahu wa illa rtahala ɓe maaki ko ayyo neɗɗo mo tawata ko aɗaɓɓowo gandal anndu gandal ngal si ari a janngi gandal ngal nodday golle ɗen ngal ewno golle ɗen si tawi golle ɗen nootike gandal ngal ngal tabitay kono si ngal ewnike golle ɗen tawi golle alaa ngal wonata ɗon kanngal kadi ngal yahay ngal jaɓataa luttude ɗum few kuma tawa ko wonɗaa janngude kon no gollitirde kara ko koɓɓe maaki ilmun bila amalin ka jasadin bila ruhin wo kal gandal ngal alaa golle hingal wa'i wa ɓanndundu alaa ruhu maana muɗum al ilmu huwa ruh wal amalu huwa al jasad si goɗɗo wona e neɗɗo wuuruɗo e sikki ko maaɗin ɗon piiji ɗiɗi ɗi tabit tawa e hino ɓanndu ndun tawa e hino ruhu on ɓanndu ndun e ruhu on no woni iɗan si tawi hawri neɗɗo on kadi wona e neɗɗo diina haqiqatan ko ma tawa himo jogitii gandal tawa e hino kadi golle ɗen ɗon si gandal ngal heɓi ketun golle alaa no wayi wa ɓanndu ndu tawata ndu alaa ruhu ɓanndu non ndu alaa ruhu ko ndu laba wo ko ndu laba ko pelletta maratandu kama e fooɗen anndi ɓenguma ko o laba wo ko o laba ko inna ko o miisi wo ko o miisi si tawi o waalike fure ko ɓanndu makko ndun hentii ko ndu laba wo aynataamoodi oɗo accide lan e makko ka suujudu kon ɗettay mo yamo surro yemo ɓe maaki noon gandal ngal si ngal alaa golle ko ni ngal wayi cheikh fousani ɓe maaki ilmun bila amalin ka chajaratin bila thimari wo gandal ngal alaa golle no wa leggal ngal rimata jooni noon no heewi e jannganaakuɓe ɓen tawa ko janngugol tun gollitirtaa ko janngi no ko tana ayiyay goɗɗo tawa mo hunje qur'an no innee kaari ko haafidol qur'an kono si a ndaari mo gila ka ɗuure haka teddudi makko ayyata atharul qur'an e makko batte qur'an ayyata e makko do wodi yimbe hunjibe qur'an sabe zinay do wodi hunjibe qur'an tawabe yahare bere do wodi hunjibe qur'an tawabe fimay do wodi hunjibe qur'an be hedoto music do wodi hunjibe qur'an tawabe yahayka boite de nuiti be yahayka plage be yahayka cinemaaji kala nokkeli di tawata ko nokkeli shaytan ayahay tawabe do edo ko be hunji qur'an ko mal fa'ida onto na fonde won to nono je ko onto sabu ha janga haronka ganda ngaronka batti se karmo ko be maaki wonne man alima thumma amila bi ilmihi warrafahu Allahu bima lam ya'lam wa kala neddo mo tawata o jangi ha gasi o gollitiri Allahu on tabaaraka wa ta'ala o roninay mo e gandal ko o andano onun Allahu wi ka qur'ana wande wattaqullaha wa yu'allimukumullah qul Allahu tabaaraka wa ta'ala o janna on o wi ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha يجعل لكم فرقانا شيخ عبد الرحمن ناصر السعدي بماكي يجعل لكم فرقانا اي علما تفرقون به بين الحق والباطل دونك غندال غال واوتون سنديرني حقو نكو مودي كون اكو غوني منتدى السلف نيدو كو ماردا غندال وكو ماردا غندال سي تاوي هاوري غول تيرتا غندال ما داغال هاري اصلا anta ka islamu akonta take ko neddo gango akonta take ko neddo jangule ali ibn abi talib be maki radiyallahu anhu be maki ya hamalatul ilmi i'malu bima 'alimtum fa innal 'alima man 'amila bi 'ilmihi wa wafaqa 'ilmuhu 'amalahu kam ali ibn abi talib be maki ko no yorondi be gande gollitire ko ko janguno ko wadi non ko innete neddo gando ko ommo tawata o jangi o gollitiri ko o jangi kon tawa golle makko den no yaadi e gandal makko ngal ko wodo karmo ko jo siboni ko bonnay tagore dudunde salaf be maki wo zallatul alimi ko zallatul alam si karmo ko jo jangi ha gasi o mortike ko tagore den woni mortude ko wadi buyi be aray woni be inna yaali ustaz kaari ayyaali cerno kaari ayyaali alaji kaari belle no jange belle no jannude ko no ayyaali kambe be waday dum hodo ko fitna mawdo o mat no sheikhul islam ibn taymiya be makika deftere mabbe iqtida'us siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim be maki ihdharu fitnatal alimil fajiri wal abidil ja'il بماكي فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون بماكي رنتي فتنة يمبنيدو نيدو جانغودو او بوني وني باندي اي نيدو متاوتا يمو كي تونغي ريوغال الله تاوي او اندا هاي ايمونه بماكي بيدو ديدو فتنة مابك كالا نيدو فتنة دو كهوري ليدي دو كوي مابك فتنة او فورا واني سي تاوي لابد واني يمبي بتاوتا يمغولي تريكو جانغودنكم سي تاوي هاوري gandal galgal tabitay ka mene imam ahmad ibn hanbal sahibul musnad wadi wiube wonde musnad mabbe on mari hadisaje guluji chapande tati 30000 hadis kambe imam ahmad be maki ma katabtu fil musnad hadisan illa amiltu bihi qabla an aktubahu be maki mimmi windali ka musnad an hadisi hay e goto si wana mi gollitirno mo simi windimo hadisaje guluji chapande tati ay ko dunga de hazi tawi den fi mabbe yawtete ila an taquma sa'a wadi be yangino fi kaano dina wadi si karmo ko be maaki salaf kambe hari no jiya ko be wallitorano hunja gol onnum gollitirgol ko be jangi ko wadi imam wakee kanyuma e odo karmo ko jo imam sha'bi kambe be maaki kunna nasta'inu bil hifzi al 'amala bil 'ilmi menen hari no jiya ko me walli torayno fi hunjagol hadisaje den e ko nandi e mudum gollitirgol kon ko men jangi don si men wadi dum Allahu tabaaraku wa ta'ala arsi fa men hunde kono goddo woni a wi a jangay kono a bonay a jangay a ndaaray ko harmi a jangay a wowlay ko harmi a jangay a heɗoto ko harmi a jangay a memay ko harmi a jangay a yaray ko harmi a jangay a yahay ko harmi ala gandu Allah ana gandu Allah Imam Shafi'i no jiyano e karmo ko be ɓuraynoɓe hunjaade woni no jeyahe ko filla e maɓɓe woosi ɓe fontino deftere ɓe faalama hunjaade si ɓe ndaarude ɗerol boo ɓe suddayno ngoya ɗerol fi wonɗum wannon ɗum anndira e maɓɓe ndaarugol tuhunjo ono ñannde goore sonnaajo gooto feeñino e maɓɓe teral makko yaltiti ɓe hayniingal baa ɓe yi'i ɗum ɗon sabu konko ɓe yi'i ɗon ko harmi marratan wahidatan ɓe arti piiji ɗi ɓe hunjinooɓe faalaaɗi annditude ɓe waawaali ɗi annditude ɓe faala hunjaade goɗɗum tawi waataa gasum ɓe immii ɓe tawoy karmokojo gooto ɗo maake wakie ɓe lanndi on ɓe wullitii ka makko tanaa ko ɓe heɓi kon imamu wakien ɓe tindini imamu shafi'i yo ɓe accu yeddugol allahu tabaraka wa ta'ala ganndal ngal ko laygu allahu hokkataa ɗum geddu imamu shafi'i ɓe yuɓɓani en ɗum gimol ngol annduɗen e maaki chakawtu ila wakien su'a hifadi fa arshadani ila tarkil maasi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa anna nura allahi la yuhda li 'aasi be maaki mi yawno mi wulliti ka imamu waki ko tawi kon ko mi hunjoto ko boni imamu waki in fa arshadani ila tarki al-ma'aasi e fewni mi yomi terto geddi be humpitin mi wonde gannangal ko ndaygu immaru ka allah tabaaraka wa ta'ala allah neldata dum neddo yeddo imamu shafi'i be mi makka waɗi fewndo ɓe jogino duuɓi sappo e joyi e nder saare makka nden kaka ɓe heɓi duuɓi sappo e joyi ɓe jonna ijazatul ifta'i ko on tuma ɓe jonna autorisation waɗugol fatwa kala ka ɓe lannda ka diina yo ɓe waɗu fatwa madama ɓe annde tawi ko duuɓi sappo e joyi ɓe mai ɓe hunji mu watta u maliki on qabla an yasila ila almadina ko wattiɓe hewtude madina baa ɓe ari takko imamu malikin fi jangugol mu watta on imam maliki shartinani ɓe ko maɓe hunjode ɓe makisi ko nden ɗon ko gila kam mi wonno makka ko ton mi hunjinde si mi hewti madina imamu malikin tigi ɓe haawi ko imamu shafi'i hunjoto kon ɓe dari ɓe wasiyi imamu shafi'i ɓe maki wonde allahu tabaraka wa ta'ala okkima nema molanaɗo ndaygu ɓe maki non wata jaɓu roccinirde nguɗo ndaygu geddi allahu ɓe maki la tutfi nurallahi tabaraka wa ta'ala be dulmati almasiya wata jaɓu roccinirde ndaygu ngu allahu okkuma ngon ni ɓe geddi ɗin ɗonɗo ko piiji ɗi tawata ko ma wakkilo ɗen gollitiren ko janguɗen kon fi yo gandal ngal ngal tabita kadalika no jeeya e muskilaji ɗin ko janngayɓe ɓen jogiti ko haɗata yo gandal ngal tabitu e maɓɓe adamul istimrali fi talabil ilmi waasugol ñiiɓugol e ɗaɓɓugol gandal ngal ko waɗi si tawi a woni hannde a ara e darsu on jannga hannde waɗa jonte ɗiɗi kadi tawa ɓe janngi terlen ɗiri ɗi anndanɗa hoorema ko waɗi joyi arta kadi wiya a tokkoto ɗon ange ko innete gandal kon fayda ko yaa ɗeppu honnduma ɗum ngata no haa gasa wutta ko waɗi noon ange ɗum ɗon ko few ɗum cheikh usaymin ɓe maaki rahimahullah ɓe maaki kun fi talabi lilmi mustamirran wala takun zawwaqan wonsa ɗaɓɓay gandal woni duumotooɗo wata wonu neɗɗo aroo metto hannde wona kadi haa si ara jannga si tawi ko noon janngirta heɓata yimɓe ɗuuɗuɓele ko noon ɓe jannge si tawi ari hannde e darsu ndeɗo yontere no e darsu watta jonte ɗiɗi jonte tati artaali artoya kadi e ndeya yontere jannga kadi jonte ɗiɗi jonte tati artaali an ayɓataa gandal haa maaya par ce que ɗum ɗo ko wiyetee gandal kon ɗen anndi en fof meɗen hay jawdi si tawi a hinni a ɗaɓɓa e jawdi ɗaɓɓa hannde nde yontere ɗo yontere arande fowtoɗa yontere hikkande ɗon fowtoɗa yontere hikkitayde ɗon ɗen kadi yaha ka maakiti heɓa e jawdi heɓata yon noon fama wannuka bil ilmi ko on woni sikke maɗa ɗen e gandal ngal nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe duumike duuɓinogay e tati hiɓe jangude allahu tabaraka wa ta'ala hokki ɓe gandal ngal on saati ɓe yottini ko ɓe yottini kon tawile ngal gandal e hoore mum ngal ɓe henndi ɗo wona ni tu ngal heɓori. Yannde Jibrilu alayhi salam tawnoɓe ka nder fammere gaaru Hira, kamɓe Jibrilu baɓe hewtiɓe tawi nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe maaki iqra, nelaano ɓe maaki ma ana ɓe qaari. Asya Jibrilu darino ka sera ɓe maaki iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, bal kamɓe Jibrilu ɓe ñoƴƴuno nelaano alayhi salatu wassalamu ɓe ɗibbi ɓe ɗibbande molanaande, ɓe acciti ɓe maaki iqra, nelaano maaki ma ana ɓe qaari. Ɓe ñoƴƴiɓe kadi ñoƴƴande tiirunde, ɓe accitiɓe ɓe maaki iqra, nelaaɗon maaki ma ana ɓe faari. Ɓe ɗibbitiɓe tammum on saati ɓe accitiɓe noon si ɓe jantaniɓe aayaji attiiɗe tippaade. Oɗo woni nelaaɗo Allah on tabaraka wa taala. Kamɓe tigi si tawi wahyu wonno tippaade e hoore maɓɓe tipportaano ne wori. Ko waɗi yuma Aishata radiallahu anha ɓe maaki si wahyu no tippaade e dow nelaaɗo alayhi salatu wassalam, ɓe ugginoto. Si ɓe ugginike sahaba ɓen uggino, tawa takko maɓɓe ɗon goɗɗum no umude noy wasi tawi ko ñaaki woni umude. Ɗo yo wahyu on gayno tippade e maɓɓe tawa lakkere no ilde e maɓɓe kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam. Allahu sa nulqi ilayka qawlan saqilan, konngol teddungol men bugoto e maɓɓe. Baɓe landama si wahyu no arde e moɗon ko honno wa'ata, ɓe maaki wahyu on sino arde e an no tiiɗirta e an noon no way wasi tawi jolokoje tedduɗe molanaade ɗettama ɗe liɓama e hoore fetere molanaade ngon hitu tiiɗugo noon, ko noon wahyu on mi soyirta mo ha o gayna tippaade e hoore. Ɗum ɗon no newi. Yon noon ko honno an sikkirɗa a waaway ɗaɓɓirde ngal ɗo gandal tawa koye hoore neware ngal heɓo. Sata karamo koɓɓe yango to duuɓi fiiɗaɓɓugol gandal si ɓe wawa ngal heɓo. Idan koko wiyeteɗum al istimrar, duuma gongol, ko ma neɗɗo on o wakkilo o duumo e ɗaɓɓugol gandal ngal si tawi ngal waaway tabitande mo kanko oɗo neɗɗanke. Ono si tawi a janngo e hannde acca janngo wawata gasude. Kadalika no jeeha e ɗiɗo muskilaji tigi adamul hifdhi, waasegol hunjagol ko janngata kon, tawa kala ko jannguɗa a accay ka defte inna wonde haqqille maɗen hannde kadi ɗe tiiɗa ɗe waawata ɗe maanditota. Haqqille ibnu adam wawa bombo pin tanke ɗa maɗɗini mo endu ndun, sa entaali mo o accatamo inugol, ñande entuɗamo wo o wowa ɗum ɗon kadi. Haqqille ɗen ko noon ɓe way. Kadalika haqqille ibnu adama no wewa nebbankaare, si tawi ɗa woni ka ɓuuɓi koye ɗan ɓurtu fendaade, si ɗa yehi ka wuli ɗon ɗan honca e jooni. Haqqille ibnu adama aslan ko noon way. Allahu si okkima haqqille ay ni ko ya fowtinde a yangatade hay gokkon ni a andata hay hunde ko jangata. Salafle kamɓe ɓe kontali gandal ngal tawata ko luttungal ka defte. Kamɓe ko ɓe konti gandal ibnu adama ko ngal o jangi o yooɓi ka hoore makko, tawi ko fi Allahu tabaraka wa taala o warni. Si ɗum ɗo wasama hara ɓe kontali ngal gandal. Dari Abu Huraira radiallahu anhu, kamɓe Abu Huraira hadisaji ko ɓe filli kon no ɗuuɗi moƴƴa no ɗuuɗi moƴƴa. Ko waɗi se ndaari ka kutubu sitta, sahihu al-Bukhari, sahihu Muslim, sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, sunan Ibn Majah e sunan Nasa'i, ɗeɗo defte jeego hadise ɓe inni Abu Huraira hadisaje maɓɓe wonɗe nder ton ɗen ko hadisaje buluuji jowi e hadisaje temeɗɗe tati e cappanɗe jeɗɗi e nayi, 5374 hadis. Ɗeɗo fo noon ko hunjanonde. Si e watti ɗon musnad imam Ahmad, e watti ɗon muwatta'u Malik, e watti ɗon sunanu Darami, ɗeɗo ɓeynata kutubu sitta, ɓe inni hadisaje ɗe kamɓe Abu Huraira ɓe fillana nder ton ko hadisaje buluji jeenayi e hadisaje e temeɗɗe jeego e cappanɗe jeetati, 9680 hadis. No leeri koye ɓe wunjo, par ce que yimɓe ɓe gindayno Abu Huraira o hadise Abu Huraira no ɗuuɗi dey, tawsi ɗum fo koye nelaano alayhi salatu wassalam iwi. Gaare hadis maɓɓe selluɗo wonɗo ko sahihayni, kamɓe Abu Huraira ɓe maaki inna annasa yaquluna akthara Abu Huraira walawla ayatani fi kitabillahi ma haddastu hadithan wa tala qawla Allahi jalla wa ala innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun innal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna ikhwanana minal muhajirin shaghalahum as-safaq fil aswaq wa inna ikhwanana minal ansar kana yushghiluhum al-'amal fil amwal wa inna Abu Hurairah kana yalzamu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi shab'i batnihi fa hadara ma la yahdurun wa hafiza ma la yahfazun. Gambe Abu Hurairah be maki yimbe men no indi Abu Hurairah duddi ni fillagol de be maki nan sinano aye jadidi wonde ka deftere Allah mu woltano hadise ka Allah kambani don suuday be gandangal be maki eno sibbe amen ben ferube yube makkari Madina ben no hilni be piji din ka makiti wonbe Madina ben do kambe no hilni be gollu gongol fi jawle mabbe ne be maki min non Abu Hurairah mimmi do takkone laado alayhi salatu wassalam. Tay ko wonum mi faala ko nde derni ando ko mande haara gandal ko dum mi faala mi woni takko mabbe tawi wahyuji tippoto mimmi tawi haara kambe hibe ka jawle mabbe hibe ka makiteji mi hunje ko tawata be wawani hunjade ko dina yeso mabbe tippi dulle dum mum kambe Abu Hurairah be winda tano hay hunde ko be jangayno ko fokko be hunde si be artino jemma be make jazatu laylata falafati ala thalathati ajza bima ki mi fecci jemma an on pecce tati bima ki juz'un li uraji'a wa juz'un li usalliya wa juz'un li ana bima ki fecce rara nenen ko fiyo mi rewoto ay li ahfaza fiyo mi hunjo fecce re dim nenen fiyo mi julu fecce re tan nenen mi walo dan ambe Abu Hurairah bima ki min ko ni mi gerde yonno be do be ari hebu gol wana dum do fumu karmo kobbe ko dum be maaki kala gandal ngal tawata neddo on sinata e ka hurgo acce ngal ka yasi wona ganda jeko ono Abdul Razzaq ko dum be maaki kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibihi al-hammama fala tu'iddahu ilman kala gandal ngal tawata sa fokkitina tugal ka hurgo acce ngal ka yasi wodum na gandal den andina deftere ko de fandi o ko de fandi e si ko derol asu sai naati de mon ka hurgo ayasi accata se amunji ke qur'ana hunji ke amunji ke hunji ke piji ha kande hore ma sa fokiti ka urgo ta jende acha ka yas watta be ma ki kala gandal gal do ta tama kande urgo na gandal kamo ko jo goto no ma ke mansurul faqih be ma ki ilmi ma'i haythu ma yammamtu ahmiluhu batni wi'a allahu la batna sidi la batna sundruqin in kuntu fil bayti kana al ilmu fihi ma'i aw kuntu fi as-suqi kana al ilmu fi as-suqi e maki min gandal angal mi do wondi e magal kam yeyi womi do rondinga e maki berne ande woni kesu wal gandal angal durre do an non ka berne de woni non o do woni kesu wal gandal angal e maki min si taymi do kasudu mi do wondi e magal si taymi do kama kiti kadi ko mene salaf kambe ko nde kompi gandal e ono karmo ko jama ke tedo Muhammad Bashir kambe be maki wonde idha lam takun wa'iyan hafizan be maki fa jam'uka lil ilmi la yanfa'u sitawi hauri awonali neddo mo tawata ko neddo mandi to todo munjo o ko wonda jamude ko ngare ala nafore us ala nafore Imam al-A'mash kambe be maki ihfazu ma jama'tu fa innal ladhi yajma'u wa la yahfazu kana karrajuli aw karrajuli kana jalisan ala khiwanin ya'khudhu luqmatan wa luqma fayanbudhuha wara'a dhahrihi famata tarahu yashba'u be maki neddo mo tawata sitawi o jangi o ala hunjade be maki hunje ko jangoto wadi kala neddo mo tata so jangi o hunjota ko wo misal makko ko neddo joddinaado e binde tabal ngal tawata no hebbina nyameteji njara kono kala sayre nde o nokki e mo bugade baaw ko imma sengo nyamu wala sengo nan hay abbere ala natude ka hunnu ko mak o do ko on neebi nokkude o haray idan haray ko ma eto den sen jangi ma ndi tore no jeyay mushkilaji mawdi din di tawata ko di jangana ko ben jogiti hande ko wiyete kon al kasal woni ngame en woni gol neddo amulo tawa si a yeyi fina gol taw bida jodi si be jannude on digi no ngabude sundulla nebe janna hida winda message nebe janna hida woni neddo wondo miijitaade fifiya kuji aduna si a arti ka sudu a rewtota ko darsu deftere ma nden ko nde fontete kaka darsu heɓi ka darsu nde meeɗatake fontede kasu ɗum ɗo ko ngamen neɗɗo no ngamuɗo o heɓata hay hunde waɗi imamu shafii ɓe maaki rahimahullah wonde kala neɗɗo mo tawata ko neɗɗo faalaɗo wongol dow hara ko dow o faala wonde oɗo neɗɗo o woɗɗitoto ko wiyete kon saasi kon بماكن لا يدرك السادة من لزم الوسادة فمن آثر الراحة فاتته الراحة بماكن واو تاهب دكوه وياغل كلا نتو جاتي دو كنساسي كي يداو أنهدا بهي كي يداو أنهدا هدا مومي تون هدا مومي كي يداو أنهدا تاكو بموما وهم جالا هدا جالا هدا هلوم وهم هلوما ونونغي غندل وابدا واتاقسو إمام الذهبي hibe marno maktaba dolle defte kambe imam zahabi sonnajo mabbe o wulliti o inni wosi tawi modi makko soppinde ke jemma be fonti deftere kambe imamu ombe ombi deftere de wonde wi'a as-salatu khayrun minan nawm o wi wallahi makko sinirabe tato no burani mo maktaba defte modi makko re paske ben non oya sebi balde didi oya balde didi oya balde didi o hette balde didi kono ko hombo habata o habata defte den o wullitoyta ko e hore majji basi ko sina makko mo wae wullitoyade o wadi si tawi ben don be hebuno ko dabbe teko sharia mi yali a fijidata e ben gure man kono an daiman laylan wa naharan sabahan wa masaan asusata yidi nyire danere benguma asusata yidi fedango makko a fonta e defte arama wali da wali tawara e dalan ei ase ben guma no wali da wali a fonta e deftere don nana ne haka rewta gol man sa ni ko hadisi wonna jangude fi mun tawai jangude don ha hawtindira sahabajo kanyum may annabajo ei ya ha inna qala nabiyullah abu hurayra عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشكله ام فك كك وندا دو ودي ونا تاكي سي مجانغي ندون دو سين مودن اونو جماعون هيبي امي او جودغال سيكا غاندانغال كو يوره ندم فتي اون تيغي نا غاندانغال نا تاكا هوره ما كو دونغا ساتا امام غيل يون به ماكي وند عرب بن اني من جد وجد من جد وجد ومن فرش رقد بماكي ومن كسل ومن زرع حصد ومن كسل نال الندم والهم والنكد وكلا نيدو تينيرو هبي باذن الله كلا نيدو ويجيتودو ها داتي اونغو واتو والتا سواليكي ودانو بماكي كلا نيدو سانكودو او ريمي او ايني اولو سوناي باذن الله kala non neddo amudo odo wala sina fiji tati bo bo suno didi ko ninse tati ko tampere kangol dam makko adu o dido fiji o mari tabi hawri ya jangay ma wakki o dado bugoda kadi ko innete hersinkinagol e maunintinagol innugol a min simi detti do joni deftere alifun ba'u mi yeyi mi tawi beedo kabe jangata do o pay boy to woni jangude no hare mi do hersi no na hersani ela non be maki al haya la yati illa bi khair hersa ad tasna ko moddi si hersa non anko wida hersa ko nabi may majjire ko hersa la Sheikh al Albani be maki fondo kambe babe mabbe be iwri albania be ari ha be hewti suriya siri Sheikh on be maki tay hay alifun ba'u be anda be maki fondo on sa a hari alifun ba'u mi anda jodi mi jeng imam ibn hazm صاحب المحلى بتوتا كو جيابه من ائمه الظاهريه ادو كو دوبي تشابان دي نايبي فودي دا بيب دي غاندال كونو كلا امرو دفتي اسلام دي نوندي كومبو ينيتي امام ابن حزم ko ɗum imamu shafi'iɓe maake wonde man lam yasbir ala dhilli ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayatihi lan yudrika sadata man lazima alwisadata faman athara arraha fatatuhu arraha ولو رأيت حال السلف في العبادة تعرف أنك في العبادة تلعب كما إمام الشافعي بماكي كلا نتنم منياكي وجاسم كنو تبتو في وجنب بماكي والله أوبي تاسي مجره ها أمائي كلا كنغل نغل توتو داكو مجر كلا كنغل داكو مجر كي أجبالي تبتا دي في أجب بماكي ونن كلا أن نتنم متوتا o wonali neddo mo andanda hore mala ko munyido accudo fawtare o yangi fi gandal wonata ko hoj be maki sandari salaf ardibe mojjibe ben no ben jokkir nono belleta tawa ya jaka fije woni ka dewe dido non ko fiji wondi yangude jangana kubbe gamelo e hersinkinagol e mawnintinagol kari mido hecci mo e dubi mi jangata e leema kari wata arde tammido o innammi wonnami mi yami janga juude makko e tele ko paybu watano tawi ganda landaki do lallandaki do sakitode nen mushkila mo tawata ko be mo jangana ko be jogiti ko akhudul ilmi an ahli albid'i jabugol gandal ya janga e juude neddo bid'a neddo mo andanda horema wana neddo sunna bal ko neddo bid'a inna aya ay janga ay juude makko ko jannata ko battinta e ma awata awata ka islam taw kala neddo mo tawata ko neddo bid'a kala mo kobbe kontabe ko be jangugo wo wi'ugol ma neddo bid'a ko alim yadullu ala annaka jahil si a wi'i neddo bid'a ko gando holli antaw ko majjudo anda ganda paske abu umar be maaki wonde ko wiyete gandal ngal al ilmu ومعرفة الحق بالدليل فكل علم ليس له دليل فهو تقليد بما كيكو إنتي قندل كمعرفة الحق أندو بالقونغة أهل البدع هل يعرفون الحق؟ لا إنما عرفوا الباطلة ينبي بدعا بمبي أندا قونغة كميرا نمبي أندي قلون أبداً أجوتاكو تاكو ما ببجان توحيد أبداً أجوتاكو تاكو ما ببجان سنة وبروندي فوكو ويقول ما أرمي جان ما لغة armi janne nahu armi jannama e fiqhu armi janne nuno joni non bendo yimbe bid'a ben salaf no hadi yo gandal de tejude mabbe ali ibn abi talib oro khatib al baghdadi be filli ka deftere mabbe wiyetene al kifaya kongol ittama li ali ibn abi talib sifa maggol no itta imam malik sifa maggol no itta muhammad ibn sirin kambe ali ibn talib be maki radiyallahu anhu وَنَدَ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ هَذَا الْعِلْمَ فَإِنَّمَا هُوَ دِينٌ بِمَاكِ كُونَ يُجُلْبِ نَارِ دَيْ كُ هُمْبُ دَتْتُون گَنْدَال گَال إِ جُودِ مُونُ كُ وَادِ گَال دُو گَنْدَال كُ گَال وُونِ دِينَ كَال نَايَا دَتْتُ دُون إِ جُودِ نِتُو وَنْدُو وَنْدُو سَا دَتْتِي دُون إِ جُودِ وَنْدُو وَنْدُو هَايَ پْرُوبْلِيم بِفِيلِي نُون كُونُ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا Odo sahabajo kadi be maki wonde dinuka inna ma huwa lahmuka wa damuka fanzur amman ta'khudhu minhu be maki fa'khudhu 'anil ladhina istaqamu wa la ta'khudhu 'anil ladhina malu kam bi abdullah ibn umar be maki dinama dakan andu ko ka woni teewmaango ko ka diina woni iijam maadan be maaki ndaaru ko jungo mo dettata dum dey ko wadi non wakkilo detta e juude feewube ben jogitiibe sunna ne laa do alayhi salatu wassalam be maaki ta dettu gandangal e juude beedo yimbe be tata ko o nyimbe be woni yimbe bidaabe jogita gol gandal e juude be ko tana abdullah ibn mas'ud no ariya maako mabbe mo odo al-hafiz ibn abdul barr be filli dum ka deftere mabbe jami'u bayan al-ilm ibn mas'ud be maaki la yazalu an-nasu bi khairin ما اخذوا العلم عن كبائرهم واذا اخذوه عن اصاغرهم او عن صغائرهم وشرارهم هلكوا كما ابن مسعود بماك يمبه بن سرتتا ومؤيره بسرتتا ادينا فده بدتوده غالدو غندل ابيدو موبه ما بوني بتوتا كو كرمو كو بجامو بدينا كان jangube odo sunna be maaki wande si yeyi ha be watti dettude gal do gandal e juude be do tosokobe yono go hombe woni ben tosokobe kam ibn abdul barri be maaki odo karmo kojo teddudo abdullah ibn al mubarak be lannano ko hombe woni tosokobe be maaki ko alladheena yaquluna bi ra'yihim ko be wowlaybe pehe mabbe den ka dina woni ahlal bid'ah بماكي أما الصغير الذي يروي عن الكبير فليس بصغير بماكي أنفندو دوبي متاتكو وولتكو فوكو يموغي بنغو إتتكا كرموكو بي بماكي أولو أوي أتاكيكو أتصوكو بماكي ابن مسعودكو ودي تصوكو كمأبي أولو متاتكو نتلو بدعا بماكي سيينو نا يمبي بواتي دتو دغان دي جودي بندو وفلت بحلقو بيتالا والدو paske mo wala dettu de juude mum deja ko ala e lawol feewu ngol sa yewti riba wa makko kaw fokkiti don ko woni ko wala yaade kono e mari problem tuma suka watti tawi o ala golle sina yewgol joro takko yimbe bid'a hedo be ko tana imam ibn batta be filli ka ibanatul kubra mujallad arano walla e ka ibanatul sughra kadi gol kongol be filli gol e dedo defte didi non kongol ittangol e amr ibn qais o ko yaade kam ko be sala Pero be maki wonde idha ra'aita shabba yansha'u ma'a ahli sunnati farjah wa idha ra'aitahu ma'a ahli al-bid'i fayas minhu be maki si ayi isuka ko takko himbe sunna ben woni ko don woni jandude ko juude ben woni jangude ara pellet tangina non kono si waati ben don wo yeyi takko himbe bid'a ben ko juude ben woni dettude gandal wo tajama o do pewal fi wadi sakkitode fiyake makko o tawtaade juuri ce ko samin ko dum be maaki wonde man allamaka rabbaka kala jannudo ma woni ete be maaki saade toyi gandale jungo neddo bida parce hobbe shubha mabbe on ko wiugol min min holi ko e majjere won ko baye mo jangi luga mo jangi dum mi wonde toyde ma sa ndari hiliyatu talibil ilm wa docteur bakri abdullah ibn zaid be wadi on be maaki abadan gandal bettataake e jungo neddo bida haysi tawi ko gandal luga Cheikh Ibn Uthaymeen kabe sharhata ngol kongol dedo be maki sa jangoye juude neddo bida ko gotel e piji yalta go kanko tigi o famay ko e gonga woni a da indi ko e gonga wonda ari a jangi e juude makko idana tabinti paske ko fawata ma joda golle goddo o janne ko go deftere ne nabuna den fi da fibi a andane didi da fibi kanko mo andi den deftere ko ndo na bata ma janga e juude makko ka fibuda wonon himo andi ko anda e deftere den a fibi himo urmai mo feewi ko a feewa sikki alay e maki dum ko go ko ontana arano yalto tana dimmo yalto wonge mudum yimbe ben be holi kema kono be yii ange ko be holi ma ko fonko juude kaari wonda dettoyde be holoto non be buran yono si be holi ke neddo bida be burima an neddo sunna ta ko woni sabudo onno ala hali woni si on wolo yanga woli on be jokkata ko woni ko be jokkata kono ene de mari on problem salaf le kambe hay joda gol takko neddo bida ani de gabatan har ko be joodo du e makko tu abdullah ibn abbas ko sahaba be maki la tu jalisu ahla al ahwa'i fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub be maki ta on joodo de yimbe bida ani son joodo di e mabbe dum nyawsinay berde modon de ngon heba nyew ibn sirin o tabi'i me molana be nyande go yimbe bida ani do arno taybe benni imam meden fala on jangande aya je qur'ana didi be maki to on jangana be wi meden fala jangande on hadisaje didi be maki to on jangana imme to ko amma mi imo takko be mi kali ba jong inni e imam goddo wi aya je qur'ana o jangana walla hadisaje mako o o be maki e dengal neddo bida ami falaka wadi si o jangi joni o firira e belede makko den o fawam mi jibaye ka ner berne an taw ko mami imo mi dabbe to ne en famay dina muri be kono wadi sitay kambe be wodditi yimbe bida be kono inna ko neddo sunna la fibi kari ko neddo bida ara jodo da le makko inna min mi janga e juude on han lo buta wi musubalika jodo ko immo day ko immo di wofi sa subalika ettuda gandal madangal a yaltire no yaltire inan haray dido no jiya e mushkilaji di tawata jangana ko be no jogiti hande e mobe wata jantade di fu majje awde non jonne den de juuti moyam ayda ko won jantorden diido mushkilaji sedaaje ko fi wada gol en tun ishaara sappana gol e wonde no wodi ko woni wonde sabu ha gande meden den de ronka tabitude ɗum noon se watti yili en tawi ko enen woni sabu muɗum ara hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men al muntada salafi mono fala hendagol mojobere dido hitoji yo hotu ka chen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fa jazakumullahu khaira.